أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Çdo lëvdat, falëndërim i takon Allahut, subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet, përshëndetjet më të plota mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, pasaj mbi shokët e tij besnik dhe gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar një kohë të gjatë mbi shpjegimin dhe komentimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Dhe kemi përmendur në çdo rasti apo përshtatshmëri ku ka qenë mbi vlerën dhe peshën e Kur'anit dhe shpjegimit të Kur'anit. Të ndërua vëllezër, Allahu xhalla xhelaluhu njeriu në ka krijuar me disa komponente të përbashkëta me kafshët dhe disa prej tyre e ndajnë nga kafshët. Gjëja më dalluese, gjëja më e veçantë e cila e ndon njeriun nga vija e hajvanatit, e kafshëve, gjallësave, të cilat janë krijuar për shërbim të njerëzit, nuk është as haja, as pija, e as shtimi dhe marrëdhëniet e ndryshme të kënaqësive të cilat i shijon njeriu në këtë botë. Gjëja më dalluese tek njeriu cila është Allahu te bareke ve teala sur Rahman, surën e cilën e ka titulu me emrën e ti, Rahman, emrën më të madhë pas emrit Allah. Allahu te bareke ve teala atyje e tregon cila është veçoria më dalluese e njeriut. Pas i ta kuptosh cila është veçoria më dalluese, njeriut duhet kapët për këtë veçori. Pra kur ta kuptojna cila na dalon më shumë ti prej hajvanatit, prej kafshëve, të cilat nuk kanë mendje, nuk kanë teklif, ngarkese, kështu me radhë, atëherë kur ta kuptosh veçorin dalluese, duhet mu kap për atë veçori dhe me investu dhe me ujit atë veçori. Cila është ajo? Thëtë Allahu te bareke ve teala në surë Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu, Rahmani, është Allahu Gjelluala, allama al-Quran, e ka mësuar Quranin, ja ka mësu Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe për një përmet ti njërzimi. Pasaj që ka thonë, khalaqal insan, e ka krijuar njeriu. Deri këtu vëzër, e ka krijuar njeriu, e ka krijuar dhe lopën, e ka krijuar dhe kalin, e ka krijuar dhe tigrin, e ka krijuar dhe çdo gjallës prej kafshëve. Por tani vendoja në mendje këtë ajet i cili vjen. Thot Allahu te bareke ve teala në vazhdim, "Allamahul bayan." Por njeriu ja ka mësuar të shprehurit. Bayan do të thonë me nda diçka. Bejan do me thonë me nda diçka, ndërsa përdoret tek njeriu për qartësim, për nxjerrje nga ajo e cila është brenda në të jashtëmën. Andaj vëllazër, njeriu me çfarë dallohet nga kafshët? Me qartësim. Pra njeriu e nxjerr atë që ka brenda, flet për atë që ka brenda, ndan në dëshira, ndan në qëllime, thotë këta e duhet dhe këta nuk e duhet. Këta vëllazër kafsha nuk e ka. Këta nuk e ka. Andaj Kur'ani, si tërsi, me qëfar është qilësuar prej emrave më të veçantë, më e me në këtë pjesë, e tani dalëmi të Kur'ani. Me qëka është qilësuar Kur'ani më shumë? Në Kur'an, vëllezër, më shumë të Kur'ani, kur lavdrohet nga anë Allahu te bareke ve teala, lavdrohet me Kitabun Mubin, libër i cili qartëson, e shpreh dhe ndan atë që ka e dëshiron. Andaj, vëllezër, shiko kjo përshtatshmërimes krijimit të njeriut i cili flet dhe qartëson dhe shqipton, pra e nxjerrat që ka kon brenda jashtë në përmjet fjalëve, dhe njeriu kujt ja kushton më shumë të vëmendjen dhe për kanë kokë në cimë më shumë të me dëgju, njeriun, a i cili din më shprej, dhe këtu dalohet pejgamberi jonë alayhi salatu wa salam. Andaj, Kur'ani vëllezër ka ardhë për ta plotësu atë e cila është vendosë të kënjëriju prej natyre së qartësimit, ka ar libri cili ja plotson, ja realizon nivellet më të larta të qartësimit. Andaj dhe zërë njerëzit të cilët u ka zbrit ke Kur'an, duke fillu nga pejgamberi alayhi salatu vesselam, e shokëve të tyre, të cilët e kanë kuptu këtë Kur'an, nuk e kanë lanë as një dakik, as një moment jashtë atë detyrave të cilat s'kan pas mundësi më ik aty në si haja dhe pija. Të gjithë kohën pas vritjes së Kur'anit ku e kanë harxhuar në libër të Zotit te bareke ve teala. Dhe neve kemi përmendur për shtatshmëri të tjera: Ebu Bekr Siddiku, Omar Khattabi, Uthman ibn Affani radiallahu anhum wa ardhahum. Në ruaj vetë kur ka zbrit Kur'ani, ata në fillim të fejes kur kanë hyrë, kanë pas dikun mbi 30 vjet. Kur kanë shkuar në Medinë kanë pas dikun 50 vjet. Nëse kanë ndryje dikun mbas 60 viteve. A mundi me më paramendu dhe zërë, 30 vjetë hinë islam, prinë 30 vjetë janisë hëndez me mësue. Hëndez janisë me mësue, 50 vjeqarë, nuk janë tërpru nga mësimi libri të Allahu të bare kjo e tjala. A në të ndëruar dhe zërë, Kurani ka zbrit kitabu mubin, qartësues, a e cilje shprej dhe ndan, atë e cilja duhet të ndahët, kjo përshtatët me në tërshmërin e njeriu të cilja dalohet nga kafshet me qartësim. Dalohet nga kafshët me qartësim. Jemi në surën Al-Baqara. Kemi ngel të ajetin 113 i surës Al-Baqara. Sot vazhdojmë me ajetin 114. Kush ka mundësi me përcjell me mushaf apo me telefon, që të jemi në harmoni dhe në njëtat vija të shpjegimi. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara: Wa man adlamu mimmen mena mesajid Allahi en yudhkera fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Thetë Allahu të barek e vëtanë, ajetin ishën e kanë të rëmbëdhjet. Dhe kush është më zulumqar se sa aj i cili i pengon gjamit e Allahut, mesajit, vend sejgjdet e Allahut, që në to të përmendët emri i ti, i Zotit, të barek e vëtana. Wase afi kharabiha, dhe nëziton dhe vrapon për t'i rënuar ato. Ula i kema kene lehum e jetë khuluha illa kha i fin. Atyre nuk u takon që të hynë në gjami pos duke qenë të friksuar. Lehum fi dunja khizjun wa lehum fi l'akhirati adhabun adhimun. Thetë Allahu të barek jo e tjala. Ata këthejet të këta tësët i pengojnë gjami të Allahut që të përmendët emri Allahut dhe i rënojnë ato, u takon këtyre dënim poshtërsues në këtë dunja dhe një azab shumë i madh në ahiret. Që do ndalemi me këtë ajet me lejnë e Zotit Subhanehu wa Teala. Kja ajet dhe zër ka të boje me ngusht me kontekstin ku jemi të ajeteve. Dhe ajetet filluan nga pezullimi, ajeti i 106 fillojnë nga pezullimi në nësëh, nësëhi, pastaj filloj me pengimin e formulimit pyetjeve shumë të ndaj pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, pasën e tregoi Allahu xhela se si janë ofendu musliman nga ana e jehudive, pasën e tregoi Allahu te bareke ve teala se duhet bëjmë sabër dhe se jo çdo moment kthehet apo ofendimi me fuqi, pasaj na përmendi se jehudit dhe krishterët e kanë përvecu xhenetin për veti, kanë dhënë vesh kush është jehudi, vesh kush është krishter. Pastaj Allahu i bani demand të atyre se nuk është ashtu, por çdo njeri i cili bindet Allahut me Islam dhe e ndjek Muhammedin alayhi salatu wassalam apo e ndjek pejgamberin e tij në këtë kohë vet, ai do të hyjë në xhennet. Ai do të hyjë në xhennet. Pastaj e tregoi armiqsinë ndërmjet jehudive dhe krishterëve, se si kanë thonë jehudit për krishterë se këta janë qafira dhe qafira kanë thonë krishterë për jehudit se janë njëjtë. Kështu, pastaj tregoi Allahu te bareke ve teala se Allahu do të gjikon në mesin e tërë ditën e kiametit për krejt mos marveset kanë egzistu në mes tërë. Ta një shiko këta jetë dhe zë. Kush është më zulumqar se a i cili pengon gjamit e Allahut që në to të përmendet emri ti. Ta një dhe zënë këta jetë do të mundohi me e rumbulloksu sa tjetë mundësia me e thjeshtzu. Në fakt, egzistu një polemik shumë e madhe të këdjetar për këta jetë. Ajeti 114 i surës Al-Baqara. Ekziston shumë polemik për kanë kazbrit. Ata janë pajtuar se çdo kush i cili pengon njerëzit nga xhamia apo orvatët mirënu xhamit, ajo zullumqar. dhe është më i madh i zullumqar. Por kanë polemizu për kanë ka zbrit ajeti në aspektin e sebepit. Pra, për kanë ka zbrit fillimisht e pastaj është bart tek të tjerët. Pra ata janë pajtuese, nuk ka dyshim se çdo kush i cili pengon xhamit Allahut është zullumqar. Po për kanë ka zbrit ajeti këtu ekziston polemikë e madhe. Allah do të mundohemi me i rrumbullaksu mendimet e dietarëve që të jetë më e qartë fotografia për ata i cili dëshiron me ditë shpjegimin e këtij ajeti të Zotit të Barekehu te Ala. Mendimi i parë të ndëruar vëllezër ka ardhur. Kush janë ata të cilët kanë penguar xhamit që të përmendet në to emri Allahu te Barekehu te Ala? Është mendimi i parë se ata janë të krishterët. Pra mendimi i parë se ajeti ka zbrit për të krishterët. Dhe këtë mendim e ka përforcuar dhe ka anun ka ky mendim dietari i madh, mufesiri i parë i cili ka rujt tefsirin e muslimanëve, dhe është Ebu Ja'far ibn Jarir at-Tabari. Është i njohur si tefsiri i Tabariut. Ky njeri i parë është ai i cili ka rujt historinë e muslimanëve, ka jetuar në shekullin e 3 dhe 4 të muslimanëve. A do të thotë ky ajet ka zbrit për krishterët? Çka kanë bërë krishterët në kohën para pejgamberit alayhi salatu vesselam? Ju e dini, apo është e njohur në histori, se Bizantët e kanë pranue fenë zyrtare të krishterizmi pas devijimit, pasi që kanë qenë pagan. Pasi që kanë qenë pagan, kanë hyje në fenë krishtere zyrtare. Andaj romakët janë forcuar si pushtet dhe perandori nën fenë zyrtare të quajtur krishterizmi. Pastaj këtë pushtet e kanë shfrytzuar dhe kishat normal për ato gjërat se ato i kanë pas prej mundësive. Thot Ibn Jarir al-Tabari, ky ajet ka zbrit për krishterët të cilët i kanë penguar bitë e Israilit nga Beitul Maqdis për të bërë adhurim. Pra ky mendimi është i parë dhe shumë i fortë, dhe prej dietarëve bashkëkohor të shekullit të kaluar, Ahmed ibn Muhammad Shakir, hoxha i madh i njohur i cili e ka realizue vërtetimin e musnedit të Imam Ahmedit, është i njohur në mesin e djetarve, ka thonë se ky mendim përshtatet me kontekstin ajeteve, nga se krishterët përmendën këtu në ajet, ha, deri tani me kanë kem me jehudit. Nga ky ajet, ajeti 113 përmendët s'pari erë të krishterët, dhe do të vazhdonë muhabeti për të krishterët në ajeti 116. Wa qalu takhadha Allahu waladan. Ajeti 116 çfarë thot? Dhe ata than Allahu ka fëmijë. Kta kush e ka thon? Të krishterët. Të krishterët e kanë thon. Pastaj Allahu te bareke ve teala do të vazhdon mi përmend nga ky ajet 113 nga pak edhe të krishterët, nga se tham sura Al-Baqara nuk ka lënë ndonjë millet të devijuar, të humbur, të shirkut, vetëm se e ka përmend. Dhe tham se sura Al-Baqara krejta dalaletet që kanë ekzistuar i është kundër përgjigje, dhe e ka qartësu Allahu Gjelluala dritën e Islamit dhe rrugën e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Adha neve do t'i përmenim mendimet, por se ky mendim i pari që ndronë shumë, andaj është transmitur dhe nga Ibni Abbas radiallahu an. Andaj Omer Khattabi radiallahu an, kur ka shku në Bejtul Maqdis si emir, kur i ka shlirua ato vend, Allah i shlirua nga dorë armikut, kur ka shlirua Omer Khattabi, e ka gjet atje se afër xhamis kanë gjujt krishterët mbetje dhe mbeturina si ndëshkim apo si torturim nga ana e krishterëve për bitë e Israilit. Si torturim, pra i kanë pengun nga xhamia Allahu te bareke ve teala. Andaj Allahu xhella wala i ka thujt: "Wa man adlamu mimmen mana'a masajid Allahi an yuzkara fiha ismuhu." Kush është më zullumqar? Pra është ai më zullumqari i cili i pengon xhamit e Allahut, Beitul Maqdis, që të përmendet në të emri i tij. Pra kjo është mendimi i parë se ky ajet ka zbrit për krishterët, të cilët i kanë penguar bitë e Israilit të përmendin Allahun në xhami. Kjo është mendimi i parë. Mendimi i dytë është se ky është ka qenë në Babil, në Irak, një kryetar, qeveritar, perandor, i quajtur Bakhtënsir, apo bakh ten shah. Kështu i kanë qytë për para, shah është në ajo shah i kryetari, i pari. Apo, e kështu më ratë. Ka qenë njëri largë në historinë lashtë në Babil të Irakut, e përmendëm Babilin të ajetet e Sulejmanit alayhi salatu vesselam. Ky njeri thuhet që ky i ka ndihmuar njerëzit për mi rënu xhamit Allahu te barekehu. Tala ky ka qenë mejusi, ky ka qenë pagan adhuruesi zjarri i cili ka pengue njerëzit nga xhamia Allahu te barekehu. Tala ky është mendimi i dytë. Mendimi i tretë, nderuar vëllezër, është se ky ajet ka zbrit për mushrikët e Qurayshve, të cilat e kanë pengu nga pejgamberin alayhi salatu vesselam nga hyrja në xhami, cilën xhami Mekke, Qabe. Ky ajet ka zbrit që kur Quraysh e kanë pengu të dërguarin Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nga hyrja në Qabe, apo ka zbrit ky ajet, "Wa man adlamu mimmen mana'a masajid Allah." Nga se kjo sure vezër kur ka zbrit Medinë. Pejgamberi selam kur i ka zbrit kjo sure, a ka qenë në vendin e vet ai dobuar? I dobuar. Andaj ky mendim, mendimi i tretë është se ky ajet ka zbrit për Quraysh. Mendimi i katërt është se ka zbrit për Quraysh, por jo nga pengimi i hirës në xhami, por që ta adhuron Allahu xhelal xhelaluhu pastër. Jo dini për shemb pejgamberi alayhi salatu wasalam në Mekë kur ka qenë para se me emigrua, ata e kanë lënë me shku në Qabe. Ata e kanë lënë me shku në Qabe, nga se edhe ai ka qenë Qureshi, nga familja më e lartë e arabëve. Mirë, po çka e kanë pengu? Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka dashur me pastru Qabën nga idhujt. 360 idhuj kanë qenë. Ata kanë zbrit se kush është më zullumqar se ai i cili e pengon. Ha. E pengon Muhammedin alayhi salatu wasalam me muslimanët që ta përmend Allahun vetëm në Qabe. Pra ata e kanë lënë me hi, që kush do ta sharojna pasat që kanë përmend djetarët për xhamit që kanë ardhë sot që janë ekstremerat, nuk do më dhanë gjithmonë me ta pengu hirën nga objekti. Por xhamia ka një qëllim shumë më të lartë se sa ajo që ka njerëzit mendojnë. Që do ta përmend, andaj mendimi i katërt të ndërua vezër është se ky ajet ka zbrit për mushrikët kur e kanë ndalu pejgamberin alayhi salatu wassalam që ta përmend Allahun pastër me tauhid, i pastër nga idhujtaria. Kjo është mendimi i katërt. Mendimi i pestë, të ndëruar vëllezër, është se në këtë mendim e ka përmend disa prej dietarëve, kanë thënë se ky ajet ka zbrit për jehudit. Kur ka zbrit? Ky ka zbrit në Medinë, kur është ndryshuar kibla. Ju e dini muslimanët janë falë njerë ka Bejtul Mëkdis. Pas janë falë nga Bejtul Mëkdis, ma vonë ka zbrit ndryshimi kibles, që do të vjenë ma vonë. Dhe kitë të ajete, vëzër, janë përgaditje për ndryshimin e kibles. Kitë të ajete kanë zbrit, i kanë përgadit muslimanët për me ndryshu kiblen. Dhe ndryshimi kibles në botkuptimin e njerëzve dhe ndryshimi fejes. Andaj Allahu te bareke ve teala e ka përgadit me plot ajete të zbritura para prakisht ajetin e ndronë e kiblën, pinë në Bejtul Mëkdis, dilni ka Qabja. Andaj ka thonë disa për i muslimanve, tash çka ndodhi? Dhe Allahu xhelalu i ka forcuar. E pasaj këta e kanë morë objekt tallje jehudit. Andaj mendimi i pestë është se jehudit, kër e kanë ndryshu Muhammed a.s. kiblën, prej në Bejtul Mëkdis në Qabe, ka Qabja, jehudit i kanë nxit njerëzit kundër Muhammedit alayhi salatu wa salam. Kjo është njëri prej mendimeve të dietarëve. Dhe mendimi i gjashtë është se ky ajet është i përgjithshëm dhe në këtë mendim të gjashtë krejt kanë pjesë, s'ka dietar që e mohon, mirë po është veçuar si mendim se ky ajet është për çdo zullumçar i cili i pengon njerëzit nga xhamit e Allahut te bareke wa taala. Cili mendim është më afër vëllazër? Pra krishterët për krijetarin e Babilit Bakhtansar, apo Qurayshët, apo jehudit, apo për të gjithë? Sa i përket si kuptim për të gjithë, kjo ajeti këtë i përfshin. Këtë i përfshin çdo kanë i cili pengon nga xhamia, pengon mu me u bë ibadetin xhami, me u adhuru Allahu xhelalu ala i vetëm në xhami, këtu hin. Mirë, po për kanë gazbit si sebeb, këtu ka polemik. Ma afër është mendimi i Ibn Xheririt. Ma afër është mendimi i Ibn Gjeririt, të cilit thot Ahmed Shakir rahimehullah në komentin e tefsirit të Ibn Gjeririt, thot nëse përcjella jetët me kujdes nga fillimi i pezullimit në ajetin 106 deri në këtë ajet, dhe ajo që ka vjen mas ajeteve, duke i përmenu dhe të krishterët që të përmenu në ajetin 120, walen të rda anke ljehudu, walen nësara, nuk do t'jen të knaqur me ty as jehudit, as të krishterët, do t'a shohësh se muhabeti është për krishterët. Pro krishterët, nësarat, në përforcim dhe aleancë me Bizantët, të cëtë kanë hizërtarisht në fene e të krishterëve, e cila fe ka qenë pagane, pasta jo bo pagane dhe më pagane se sa ajo e cila kanë qenë ata, vetëm se u zërtarizu me një emër të madhë të pengamberit Isa a.s. Ata mendimën e forcës pushtetare i kanë pengu e disa prej bijve të Israilit që të falen të lirë në Bejtul Maqdis. Kjo është mendimi më i për afërt, ndërsa i përfshin të gjithë. Pasat e të Allahu të bare kjo e tjala, wa men adhlemu mimmen mene a mesajit Allah. Kjo fjala, kush është më zulumqar? Kur'an dhe zërvijem kështu shpesh në Kur'an. Kush është më zulumqar? Kush është më rënacak? A kështu më ra. Pra e len në pytje, por djetarë dhe në pytja kur vjen në Kur'an, nuk është se Allah pi vetë njerëzit që ka pëthuni ju. Jo, por Arabët kanë pas form të formulimit fjalive, kur kanë dasht me e qunë skaj një mesele, e kanë lënë form të pytjes. Që më kur kanë dasht me thonë, a njëftë i njëri matë mirë se ky, kanë dasht me thonë, kjo më i miri. Edhe Allah u të bare kjo e tala thotë këtu, a ka më zulumqar, pra kuptimi cili është, kjo më zulumqari. Pra kjo është më zulumqari, kush a i cili pengon gjamit e Allahut, që në to të përmendet emri i ti. Fjala Allahu te bareke ve teala, mesajid Allah. Mesajid Allah. Çka do të thonë mesajid Allah? Kan thënë dietarët, këtu janë disa prej meseleve. E para është se është përkatsu Allahut. Dhe kjo vëzhgon ju përzihet shpesh njerëzve. Përkatsimi, thonë gjuhën arabe, mudaf, idhafe. Mudaf, mudaf ilej. Për shembull, libri Allahu. Apo kjo i thonë, një emër janë gjithë dikujt tjetër. Tani kur thotë Allahu te bareke ve teala xhamite Allahut. Xhamite Allahu te bareke ve teala. Pse Allahu e veçon në vend dhe ja përkatson vetes? Kan thënë dietarët e sunetit teshrifen ve tekrimen. Kan thënë kjo është për nder dhe ngritje të emrit të këtij vendit. E nëse thotë dikush pa nuk është këtë toka e Allahut, po. Mirë, po kjo është sikur në raport njerëzor, nëse zbesmi te njerëzit. Për shembull, njeriu e ka një shtëpi, është e tij apo? Është e tij. Mirë po, megjithëse krejt komplet është e tij, kur kush nuk thot, për shembull, kur do mund ndërru, nevojtoria është e jemja. Çka thot? E përkatson një vend më të ndarshëm, thot kjo dhomë, ky vend, ky fron është i im, apo? Pse? Sepse është më i ndarshëm. Tani toka krejt është e Allahut. Allahu nuk thot to janë të mia. Çka ka veçu Allahu në emrin e ti? Vendet ku bëhet sejdë. Andaj, kjo vëzër, shtëpitë Allahu, nuk du të me qku mendja nga bim. Se shtëpitë Allahu, qysh e kemi na shtëpin. Por kjo është shtëpi kur njeri ju e përkacon në aspektin enderit. Enderit, jo që ajo është shtëpi Allahu në kuptimin qka neve e kuptojna si krijesa. Pra, Allahu të bare kjo vëtala të ndërrua vëzër, kur përkacon nga krijesat e ti diçka tek ai, ndërsa ajo është e ndar prej Allahut, kjo është far nder. Mir, kur e përkatson një send Allahu xhelel xhelalu, cilësi apo emër tek vetvetja, po ajo nuk qëndron vet diku, nuk është objekt në veti, çka është ajo? Sifati Allahut. Për shembull, Allahu xhelalu thot në Kur'an, "Wajhullah, ftir Allah, yadullah, dor Allah." Thënë Kur'an Allahu të barë kjo e tala, kelam Allah, fjallë Allah. Tani, shikoh dhe zërë, kjo është shumë rëzikshme. Ata të sëtë e kanë mohu sa Allahu ka ftyr, ka dorë, ka fjallë, ka dëshirë, ka hidrim. Që kanë thënë? Kanë thënë, ku ta shifë një Kur'an, ftyrë Allahu, dorë Allahu, kjo i bje si kur shpia Allahit. Ajo që është ajo e tina. sepse i bje dhe gjamia mu kal. Jo, qa dhe njëtar dhe lisonetit? Gjdo sen që ka egziston vetë vetë, është ndarë, kryes. Kër Allah e përkacon të vetëja është shfar ndërë. Sikur Resulullah i dërguri Allah, a është kjo mrenda Allahut? Hasha. Por shemë kërëtët Allahut të bare kjo vëtara, naqatullah. Naqatullah. Qëka dhe më dhe naqatullah? Devi Allahut. Apo të njërja e Salihut alayhi salatu wassalam. Allahu ju e ka thënë kjo devja e Allahut. Në çfarë kuptimi? Nderit, mos e prakni. Nderit, mos e prakni. Allahu thotë Sheikhul Islam Utaimi rahimahullah se çdo send që Allahu e përkatson tek vetja, ajo ekziston ndarë, e ka qenjen e vet, ajo është për nder kur ja përkatson vetvetes. Çdo send që nuk qëndron vetveti, Allahu e përkatson tek vetvetja, ajo është sifat. Si për shembull Kelamullah, fjallë Allahut. Sa ju nuk egziston dikun veti, ajo është Allahut në qenjën e ti. Kur thotë Allahut gjithë, dorë Allahut. A ka dikun që prej këtë diçka do një objekt? Jo, andaj pa tjetër është e ti. Kjo është ndarje dhe zë. Nëse ka arë këtu, mudhaf, mudhaf i lej. I përkacohet gjamia Allahut të bareke vë të ala. Andaj, fjallë Allahut gjithë gjelaluhu, me mene a mese gjithë Allahi. Kushdo që i pengon, a ka më zullëm qarë sa i cili pengon, gjamit e Allahut që të përbendet në to vendi ti. Këtu dhe zërneve për e përkthejmë gjami, këtu në ajet s'ka arë gjami. Gjami ka arë më vonë, kur janë shtri e musliman, dhe i kanë zgjeru gjamit, i kanë zgjeru gjamit, i kanë bo më të mloja, dhe gjamia më e madhe e qytetit, krahas gjamiave të vogla, është qujtë El Mesjidul Jami'a. Ati përshemi kërë falë gjumaja, rasish, domon, në shumicat e rasteve, kërë jam bledhë musliman me një ven, ka thonë kjo gjamia, kjo është me zidi gjemia, i cili i mbledhë njërës për gjuma, apo i mbledhë më shumë njërzi. Pastaj, kam bejt të kë njërzit gjami. Gjami dhe më thonë me mbledhë. Ndërsa këtu ka ardhë mesegjit. Mesgjit, që ka dhe më thonë, gjdo fjalë e cila, nis me mim më, ajo është për vend apo për kohë? Ajo është për vend apo për kohë? Këtu për çfarë ka vëzhgjer? Për vend. Pra ve, me përkthye gjer për gjer, me shqyrje, fjalë për fjalë. Kush është më zullumçar se ai i cili i pengon vend sejdë të Allahut që në tot përmendet emri i tij? Pra Kur'ani vëzhgjer xhamia, çish quhet? Kurku nuk quhet xhami, po quhet mesxhid. Mesxhid. Dobron vendi ku bëhet sejdja për hir të Allahut te bareke ve teala. Kjo është ajo sa i përket kësaj meselesë. Pastaj kanë përmend dietarët se Allahu xhelalu në këtë ajet i kanë dhënë dy mesele. Pengimin nga xhamia dhe rënimin e xhamisë. Shikosh ka thotë Allahu te bareke ve teala. Kush është më zullumçar sa i cili pengon xhamin e Allahut? Ne tani do ta përdorni xhami, e kryetëm që në Kur'an nuk vjen xhami, por të mos ta përmend mesxhit e mos të habitemi. Kush është më zullumçar sa i cili pengon xhamin e Allahut që në to të përmendet emri i tij? Në mesele, meselja tjetër, wasa'a fi kharabiha. Dhe vrapon mi rënu ato. Kan thonë dietarët, xhamia si xhami mundësit janë me të nalë prej saj dhe mundësit janë me rënu ata. Mundësit janë me të nalë prej saj dhe mundësit janë me rënu ata. Kanë thonë djetarët, dyjat janë njësoj. A e pengove njëri nga gjamia, a e rënove është njëjtë. Po pse Allahu i kanë do, pse përmeni këta dhe këta? Kanë thonë djetarët, se kjo varët nga forca zullumqarit. A i kur ka forcë, e rënon këtë. Kur s'ka forcë, e pengon. Por shemë, sot në përdu një avlezër, gjamit e muslimanve. Andaj, disa djetarë kanë thanë se gjdo kush i cili, dhe përmenë mëndimin e gjasht, gjdo kush i cili pengon njërzit nga adhurimi Allahut një në gjami, hinë që ta jetë. A edhe nëse nuk e rënon, edhe nëse nuk e rënon. Pse, se përshimu sot në botën islame, ku ka musliman, dhe përvendet dhe shëshirit muslimaneve, ka shumë gjamia, me mija gjamia. Shumica e tyre, jashta luftrës, nuk nalën, nuk rënon, që ka botë ndalët. Në botën arabe kusha ka onë dhe kanë dejt e shese si për shemull egzistojnë gjami kur nuk lejohet pjesë e njerëzve me hi, nuk lejohet aty pos atë të saktuarit nga ana e e shtetit me hije kështu me radhë. Kitë kjo qka është? Menea, e ka ndalë. Pse nuk e rënon? Pse nuk e rënon? Se ti mas i selem u shfridzu, o shi me rënu. Nga se i tutët dhe i frigohet masës. Andaj kanë dhënë djetarët, Allahu i ka nda. Pra ideja cële adhezër, pse rënohet i gjami? Që në ta mos përmendet emri Allahu te bareke ve teala. Zullumqarën këtë aspekt ndahën dy kategori. Kategoria e cila ka forë shumë, e si tutët kërkujna, a i rënon. A i rënon. Nëse ka forës më pak, apo ka forës, po ka drome e përdorat forës për levërdit veta, atare shkon më pak. Dhe ajo është pengimi. Andaj vëzër ti nëse e kupton këtë meselën, Kur'an. Dhe shifër se përshimu, disa njerës dalë përshimu, thot, kur kush sot ti ndalë gjamit, apo, e ka përshimu rënimi. Ka, po, shumicat e vendeve sot, ku ka musliman, normal që nuk shkojnë në të fundit me rënue. Mirë, po cila është parë rënimit? Cila është pengimi për i tëre? Djetarë dhe zërë kanë thonë për pengim, qka hi? Pengim hi e para qka ja kanë dalë pejgamberit s.a.s. Mi largu putat. Andaj ka arë haditit se ne ka transmitu Imam Tirmidhiu dhe Imam Hakimi nga Ebi Derda radhiallahu anë, se pejgamberi a.s. ka thanë, dhe këtë hadithi ka saktu e Nasiruddin el-Albani rahimahullah, ka thanë pejgamberi a.s. idha zakhraftumul mesajidekum, idha zakhraftum mesajidekum, kur ju ti zbukuroni gjamit e juve, wa hallejtum mesahifekum, dhe ti ngjini, ti lini mushafet e juve me altan dhe argjen. Sot për shembull ndonjë merren shumë kategori njerëzve, sa më mirë me e zbukurue, për shembull këtë kapakun e Kur'anit e kështu me radhë. Çka thot pejgamberi alayhis salam? Fa aleikum ad-damar, atëherë ju kap juve shkatërrimi. Pse vëllazër? Se xhamia nuk u zhba për më zbukurue, e as për mungji mushafi me altan, po është bo për mi bo sejtë Allahu Gjellë Gjellalu, për mi bo sejtë Allahu të barë kjo e tala. Andaj Abdullah ibn Mesudi, hadith, ka thanë radiallahu anë, kur ju të bini sejtë dhe në balët e juve të ngjitët dishka prej tokës, gjatë namazit më se largo. Pse? Ka thanë se kjo ta hum frikë respektin namaz. Dikush thotë po nuk mundët se na nuk i kena gjamitë e atëherë. Normal se na i kemi sot me, apo me zbukurime më të mëdha e kështu me radhë. Sahabët dhe çfarë xhami kanë pas? Tok, rrafsh. Dhe Abdullah ibn Mesudi ka pas disa njerëz tu fal, vazhdimisht çdo sejsë që ka ra, e ka fshi ballin prej asaj pluhuri që ai është ngjit. E i ka pas ka thënë mos e largo këta. Pse? Se ti ke mu koncentru këta, ke më harrua pse i turr sejsë. Pse i turr sejsë? A do të ndëruar Lezar? Në pengimin nga xhamia çfarë hyn? E para, me pengu adhurimin Allahut një. Edhe nëse nuk të rënon gjamien, edhe nëse nuk të rënon gjamien. Madje kapri djetare për shembull, da tani s'po flasim juridikisht, por sa për me pas parasysh. Për shembull, ju e dini pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë kur të hipe khatibin gjuma minber, mos folni qoftë dhe mi thonë shokit tanë shka fol shuj. Hadith i njohur. Thot Ibn Hazmi, këtë mendim nuk për e bim për me punu me ta, por për me e tregu se sa është e madhe vëzër roli mu kuptu për çka po gjamia, për çka ndërtu gjamia. Thot Ibn Hazmi, nëse hip khatibin gjuma dhe hip në gjuma dhe nuk kaldhën ajete dhe nuk kaldhën hadithe, të cilat përfshinjen në dhikrullah, ka thonë hadithi me shujt nuk vlenë. Pse? Sepse Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an, idha nudiya lis-salati yawma al-jum'ati fas'u ila dhikrillah. Kur thirret ditën e xumës, thirrja për xumë, namaz, ju vraponi për me dëgju përmendjen e Allahut. Ka thënë nëse skallzon ajete dhe hadithe, kjo nuk ka përmendje Allahut, lejohet me fol. Pse? Se muhabetet e ti nuk janë dhikri i Allahut, që ka shumë vëzë. Del kallzon gjërat kota, s'kanë të bojnë as me Kur'an, as me hadith. Ka zonë ajë për vojhat e ti, apo ka zonë për gjërat të zërat janë kundër fejës Allahu të barë kjo e të ala. Qa do t'im një hazmi, lejohet me full. Pse? So ishtë përmenë Allahun, a nëse përmenë Kur'an, apo shpjegon Kur'an, apo shpjegon hadith, atare vlenë hadithi. Kjo vëzër ibn Hazmi, pse e thot këta? Pse e thot këta? se xhamia vëzër është ndërtu jo për të ushti njerëzit kush me vanë më të mirë e më të heshme, më të bukur, por me u bo ati sejgjde Allahu te bareke ve teala. Anda xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e ka ndërtu, me çka e ka ndërtu vëzër? Ha, me çka e ka ndërtu? Me xhethe. Me xhethe të palmave. Ka qenë shumë e thjesht. Mirë, po që ati a ndërtu njërzit më të mëjë që i ka po njërzimi. Që ati ka dalë Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, Bilali, Abdurrahmani, ekshtu më radhë. Kitë të sahabe ku ka ndalë lezër? Prej që aty. Prej që aty. Për nga mbire Alehi Salatë e Selam, transmitohet se dhomën e tje ka prejk me dorë. Sa du të më kanë një dhomë e madhe, që ti vesh me zgja dorën e prejk ata. A dhe lezër, pika e parë që futet në pengimin nga xhamia është pengimin nga adhurimi Allahu te bareke ve teala. Prej pengimit që e kanë përmendur dietarët është pengimin nga roli i dytë i xhamisë, ajo është mësimi i Kur'anit dhe hadithit. Sot në dunjë edhe për shumë xhamia pengohet mësimi i Kur'anit dhe hadithit. Apo pengohet mësimi i Kur'anit dhe hadithit që shka zbrit dhe lejohet shpjegimi i Kur'anit në interpretime të gabuara. Kjo ekziston me të madhe në dunja, po ta lejon ti Kur'anin, shpjegoje thot Kur'anin, edhe hadithin shpjegon diçka dur, mirë po kjo s'duhet me ardhë ndesh me interpretimet bashkohore. Nuk duhet me ardhë ndesh me bot kuptimet e reja të cilat njerëzit i kanë shpik sot. Kjo vëzër është pengim nga xhamia Allahu te bareke ve teala. Pse? Sepse pejgamberi alayhis salatu sallam kur ka shkuar në Medinë, gjën e parë që ka bërë, cila është? Xhami ka ndërhiq. Çka është bën atë xhami vëzër? Do ta përmendim edhe për tani për vlerave të xhamisë. Çka është bën në xhami? Përveç namazit dhe zë, çka është bo? Është mësu Kur'ani Allahu te bareke ve teala. Të nditën është mësu Kur'ani dhe hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse dikush e pengon Kur'ani dhe hadithi në xhami, atëherë ai ka shemb një pjesë të për të cilën është ndërtu xhamia. Dhe zë, kjo është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme nga se sot njerëzit manipulohen këto terme. Thotë kush sta nalt i mu fal. Por e falmi është pjesë e fes. Në falme ka edhe mësim. Ka dhe lexim të Kur'anit, ka dhe mësim të hadithit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj nëse pengohet mësimi i Kur'anit dhe hadithit pejgamberit alayhi salatu wasalam, ky merr pjesë në wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah. Kush është më zullumqtar se sa ai i cili e pengon xhamin e Allahut që në të përmendet emri i Allahut te bareke wa taala. Gjithashtu kanë përmendur dietarët se prej pengimit të gjamive është gjdo sen që ako të boje me levërdit e muslimanëve. Gjdo sen që ako të boje me levërdit e muslimanëve. Prej saj është strehimi. Tanëmi normal, gjendet kanë ndryshue dhe gjarat kanë ndryshue, kështu me radhë. Në kone pengamberi se selëm të pas strehuarit janë strehue në gjamia. Andaj egziston një grupe cila quhet prej pjesëve të sahabeve, një grumbull i sahabeve, quhen ehlu suffe. Ehlu Sufë, prej tërë është Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Ky njeri ku ka jetu në gjami? Të s'ka pas shpi. Për nga meri alai sallat dham, shiko dhe zër gjamin e ka ba një vend shumë të madhë ku musliman kanë kry shumë pun. Sot e kanë nëzbraz gjamin nga kuptimi vet. Prej tërë kanë dhënë djetarë, gjdo levërdit që ka i banë muslimanve, gjdo kajt me e dertit, gjdo nevoj që dikush mundet me e lip dikun, ku të të më drejtue? Janë drejtu në kone pejgamberit alayhi salatu selam në xhami. Madje pejgamberi alayhi salatu selam në xhami i ka kryer gjitha punë që kanë bërë me musliman. Nga e para deri te fundit. Pra pejgamberi sam kur omlet me musliman, çish me ja bani punë. Ku e ka mbledh? Qoftë ekonomike, qoftë politike, qoftë ushtarake. Kredi ka bën xhami alayhi salatu selam. Andaj sahabët çdo punë kur kanë dashur me shiku ku janë të rrjedh situatat, e kanë ditë venin ku shkon xhami. Andaj kanë thënë dietarët, çdo kush i cili pengon muslimanët nga punët e tyre, që ata ti kryjnë në xhami, futet në ajetin kush është më zullumqtar se ai i cili pengon muslimanët nga përmendja Allahu te bareke ve teala në to. Kjo është pjesa e parë e pengimit. Sa pjesa tjetër dhe zërosh, thot Allahu te bareke ve teala wasa'a fi kharabiha. Apo vrapon, nxiton për t'i rënu ato. Allahu na lut. Kjo vëzër është, domthon, një drejtje pak më lart, rënimi, nëse ka realizuar më shumë forcë. Kanë thënë dietarët kharab, çka do të thonë, më rënu rroj. Andaj shikoni vëzër, ka njerëz që mendojnë dhe planifikojnë, nëse ka thënë Allahu te bareke ve teala, sa'a, sa'i është më nxitue. në nëzitim hin plani, në nëzitim hin vëzhgimi, në nëzitim hin qëshmi a bëhe, a ka kohën, a ka vendin, kripto këto, që shka bëhe, Kemal Ataturk, Allahu ja është hakin që e meriton, i ka rënu Xhamil dhe zër, ma dje ka ndryshu e zanin, prej në arabisht e ka bëhe në gjuhën turke, para në dhe ka bëhe në gjuhën turke, e kështu mëra, kripto kjo dhe zë shka është, pengimi Xhamive dhe rënimi tëre, rënimi tëre. A dhe shiko musliman dhe zë, në tërë historien, se si në përmet librit Allahu të bare kjo vëtala, i kanë rujt të vërtetat. Sikur njerëzit kishin punu, qka dojnë në to, s'kishmet sot gjamia, hasha vë kella, Allahu e ka rujt ata, pos që shi kanë bejt feve të devijuara. Qka bojnë në to dhe zërë? Kete dina. Kete dina qka bojnë në to. Por Allahu të bare kjo vëtala, e ka rujt në derin e gjamive të ti, në përkacimin e e tërë në librin Allahu dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ana dhe zërë, kjo është ajeti cili tregon se si njerëzit nëzitojnë në prishjen e gjamive apo pengimit të tëre nga adhurimi Allahu te bareke wa taala. Kjo vëzër, kjo ajet vjen në disa ajete tjera, do t'i përmend në disa prej tëre. Për shembull, këtë ajet ka ardhur kush është muzullumçar se sa i cili pengon gjamit e Allahu. Në disa prej ajeteve tjera ka ardhur kush është muzullumçar, por është përmend vepër tjetër. Si bashkohet mes këtyre? Për shembull, ka ardhur në surën El En'am, ajeti 157, thotë Allahu te bareke ve teala, "Faman adlamu mimman kadhaba bi ayati Allahi wa sadafa anha." Kush është muzullumçar sa i cili ajetet e Allahut i quan rrën, i quan Kur'anin rrën dhe largohet prej tyre. Shikohet 157 ajeti i surës El-An'am, ajeti surja 6 ajeti 157. Allahu dhe kush është muzullumqar se sa i cili përgënjështron ajetit Allah. Dërsa këtë ajet që ka të në surën Bekara, kush është muzullumqar sa i cili pengon nga gjemit Allah. Në ajet tjetër, në surën El-An'am, ajeti 144, dhe të Allahu të bare kjo e tala, fëmën allamu mimmen iftara al Allahi kediben. Kush është muzullumqar sa i cili ban iftira për Allahun rena, shpif për Allahun rena, li u dhillen nëse bi gajri ilm, që të devion njërzit pa ilm. Gjithashtu hadith, hadith se nga zeli imam Muslimi dhe imam Bukhariu, nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa man adlamu mimmen dhahaba yakhluqu ka khalqi. Kush është më zullumqar te Allahu te bareke ve teala sa ai i cili mundohet me kriju si krijimi jem. Hadithi pikturës, e dini hadithi, ka ndarë shumë hadithi për i cili kërsnon piktorin, i cili vizaton ftyra të njerëzve. Ka thënë Allahu te bareke ve teala hadith kutsi, a ka më zullumqar sa i cili mundohet me imitu krijimin e Allahu te bareke ve teala. Tani këtë hadith, këto ajete të tjera, si kuptohet? Tani parashtohet pyetja kështu: cili është më zullumqar? Ai që i pengon xhamit apo ai i cili i përgënjeshton ajetet Allahu te bareke ve teala, apo ai i cili shpif për Allahun rena dhe thot kjo ka thënë Allahu kështu pa pastan për mi deviju njerëzit, cili është më zullumqar? Kur e ka studiu djetarë dhe zë këto ajete, ka thonë për skak se në gjdo ajet ka artë kush është më zulumqar, e që i bi ajo është më zulumqari, që është përshemë kur thuti për 4 veta, në punë ndryshme, kjo më zulumqari, parashtot pitja cilja më zulumqari. Disa për djetarëve kanë thonë kështu, gjdo njëri prej veprave të ndryshme që janë përmejnë në gjdo ajet, është më zulumqari në to, që i bi e kështu. Sa i përket atyre që ka i pengojnë gjamit, më zulumqari a i cili i pengon gjamit Allahot. Sa i përket rënacakve, pra, ka rëndës, në trekti, ka rëndës, meselet ndryshme, Allahu Gjellë Vala thot, kush është më rënacaki, a i shka rëndë për Allahot. Ashtë njani thot, lejohet dhe s'lejohet, ban dhe zban. Picitinve kategorive shka dojnë ban zban, cëdë jam më zulumqari, a i shka fol në imët Allahot. A kuptu tani, kjo është mendimi i par i djetarve. Disa prej djetarve kanë thanë, se krejt këto janë barabar zulum. Si ai që i ndal xhamit, si ai që rrin për Allahun, si ai që i thot halal haram, si ai që i pekturon, janë barabar në zullum. Eksumerat dhe disa vëlletarë kanë thënë, kjo është formë kuranore për ta treguar ligësinë dhe poshtërsinë e krejt zonjonit prej tyre që i kanë bërë këto vepra. Zonjonit prej tyre që i kanë bërë këto, sigurisht që i pengon xhamit Allahut, sigurisht që i pekturon, sigurisht që i rrin për Allahun, sigurisht që i përgënjështon ajetet Allahu të barek e vëtala, kanë ardhë Kur'an, wa man adhlemu, Kjo është për me shëmtu veprën, ndërsa cilja më zulumqar, kjo shikohet me rrethana tjera dhe me ajete të tjera. Kjo është ajo sa i përket kësaj mesele. Pasatet Allahu te bareke ve teala. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Këtyre njerëzve që pengojnë xhamit Allahut, që të përmendet në emri Allahut dhe vrapon për të rënuar ato, këtyre nuk ju lejohet që të hinë në xhami pas duke u friksuar. Kjo ajo gjithashtu se dietarët ka mendime të ndryshme se si kuptohet kjo ajet. E para prej mendimeve është se këta njerëz të cilët i kanë pengu xhamit e Allahut, ka qenë e duhur dikush më smilan mi pengu ata. Mirë po, kaderi Allahu xhelalu ka ndonë. Pra kuptimi i parë dhe zërik tjerit cilë është, pra kështu thëtë Allahu xhelalu. Lëgjoj ajetin për fillim. Dhe a ka më zulum qarësa i cili pengon xhamit Allahu që në tëtë përmendit emri ti dhe vrapon për të rënuar ata, ata të cilët i kanë bo këtë vepra, ka qenë e duhur që dikush mos t'i lën me hi pas duke u friksuar. Pra, kur ata kanë ardhur me rënu xhamin apo me pengu xhamin, ka qenë e duhur që të ekziston dikush prej besimtarëve me i pengu ata. Pra, në këta jetë ka isharet që dikush nuk e ka kryer rolin e duhur. A kuptove? Ajdi kuptimi i parë. Kuptimi i dytë kanë thënë dietarët, hadha khabarun wa ma'nahu al-amr. Disa dietarë kanë thënë, kjo ajet është khabar, lajm, mirë po kuptimi është cili? Kuptimi është urdhër. Kuptimi është urdhër, që i bie. Të tillët nuk u takon që të hynë në ato xhami pas duke qenë të friksuar. Që i vije, thëtë Allahu te bareke ve teala, këta njerë që ka dojnë mi prish xhamit apo mi pengu xhamit, ju takon juve besimtarve mos milan me hi pas duke qenë ata të friksuar. Që shibe të friksuar? Kanë thonë djetar, të friksuar është vetëm për zor. Që më kanë zor musliman me prunjonin, me regullu një pun, e ajt du të më ardhë me ditë se sove një ti kjo. Ai duhet me ardhë vetëm me leje, pra me dronë nga muslimanët. Kjo është kuptimi i ditës nën e kam përmend dietar dhe shumica dietarëve këtë ajet kështu e shpjegojnë. Pra thot Allahu te bareke ve teala, dhe atyre nuk ju takon juve që të lini ata me hyn xhami post të friksuar. Dhe mendimi i tretë, se ne kam përmend Qatadeja, ka thënë se ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin wa hum al-yawma kadhalika. Ka thon Qatada, kjo është mendim i veçantë i tina, ka thon kjo është atë çka ka realizuar Allahu te bareke ve teala, dhe kjo gjithashtu përfshihet te dy mendimet e para. Ka thon Qatada, njëri prej mufesirëve të mbyllit të muslimanëve, ka thon nuk ju takon me hin xhami pos duke qenë të friksuar. Ka thon pas arjes së Muhamedit alayhi salatu sallam në Medinë, Allahu xhellahu ala e ka ruajt çdo xhami nga përdhosja. Pra ata edhe kur e përdhosin, në zemër kanë dro. Pra mendimi këta dhe cili është sallahu te bareke ve teala, me dërgimin e Muhamedit sallallahu alejhi vesellem, çdo njeri i cili shkon mendja me rnu xhami apo me pengu xhamin, ai edhe nëse orvatet dhe përpjekët dhe ban komplot, mirë po në zemër ka kodroje. Pra Allahu te bareke ve teala ka hedh në zemrat e zullumqarëve dhe kriminalëve dro nga xhamit Allahu te bareke ve teala. Kjo për çfarë arsye? Allahu xhela ka treguar në Kur'an se ata për shkak kufrit dhe shirkut, Allahu ka hedhë në zemrat e tyre frikë. Ado kjo është mendimi i Qatades, kjo është mendimi i Qatades radiallahu an. Pas e kanë përmend djetarët në fjallën Allahu te bareke ve teala, lehum fi dunya khizyun. Atëre në dunja u takon poshtërsi. Kanë thonë, çka do me thonë poshtërsi? Turp. Krejt njerëzit kanë mi tërpru ata të cilët i rënojnë xhami të Allahu te bareke ve teala. Dhe marrë çdo zullumqar i cili ka rënu xhami apo ka pengu xhami, në kohën sa është gjallë mesele tjetër, kur të vdese mallkohet. Kjo është për krejt. Kur të vdese mallkohet. Pra s'ka dikush i cili ka bëu zullum në xhami të Allahu te bareke ve teala, vetëm se Allahu ja ka shkruajtur lanetin deri në ditë gjykimit. Kjo është mendimi i parë. Pra Allahu gjithë thot, atyre do t'i përket poshtërsim në këtë dunjo. Mendimi i dytë është se Allahu te bareke ve teala u thot muslimanve lehum fit dunja khizjun, atër u takon që t'jen në nën shërbimin e muslimanve, dhe kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të tij. Gjithashtu kanë përmend dietarët se kjo do të ndodh në shfaqjen para kiametit, ku muslimanët do të jenë ngadhnjës në prije në krye me Isaun alayhi salatu wassalam, në emër të të cilit ndodhin shumë prej krimeve dhe zullumeve. Ka dhënë disa prej dietarëve lehum fi dunya khizyun, kur do të kuptojnë se kanë qenë ndalal dhe se musliman ka qenë hak, atëherë do të poshtërsohet çdo zullumçar dhe çdo kriminal. Kjo është vetëm sa i përket këtij ajeti, dhe thot Allahu te bareke ve teala wa lahum fil akhirati adhabun adhim, dhe atyre në akhirat u takon azab i madh. Për gjithmonë në Kur'an shpesh vjen azabi kësaj dunjaje dhe azabi e akhiretit. Pse vjen këtë formë? Pse Allahu gjithë e përmen azabi akhiretit, azabi dunjaje, pasaj azabi akhiretit? Kanë thonë disa djetar, u takon me morë dhe azapin e dunjas, por do njëherë se morin. U takon me morë dhe azapin e dunjas, po do njëherë se morin shkaku i rëthonave të cilat janë muslimanët. Ata nëse i hikin ndëshkimi të merituar këtë dunja, alehum fil akhirati adhebun adhim. Allahut në akhirat s'kanë mundësimi hik. Kjo vlenë për shdo zulumqar. Në i ike Allahut në këtë dunja, në akhirat si hik. Në këtë dunja i hikin njerëzit, kanë pasuri, kanë autoritete, kanë poste, kështu me radhë, dhe i ikin për gjithësijës. Por të Allahu Gjellewala, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, me ndjem dhejt, kriminelet, ditën e gjykimit, rinjallën në formë të bubërrecit. Gjdo njeri i shkel ato. Allahu në ruin nga zullum qarë dhe të padrejtet. Gjithashtu dhe zërë këtë ajet, kanë përmen djetarën e tefsira, vlerën e gjamiës nga se këtu, kjo ajet e thekson vlerën e xhamisë. Ne do t'i përmendim disa prej vlerave të cilat kanë ardhur në për xhamin. E para, të nderuar vëllezër, sa i përket vlerave të xhamisë, është vetë përkatësimi i xhamisë te Allahu. Kjo është nder. Mesajidullah. Xhamit e Allah. Pra, prej asaj çka njeriu duhet të madhrojë xhamin, cila është se kjo Allahu e ka përkatësuar vetes. Xhamia e Allahu. Kjo mjafton njeriu me respektue dhe me qenë edebli dhe i bom të rbije në gjami, po edhe jashtë a gjamis. Kur të njësit për gjami, që të shofmi se pengamberi a.s. me shumë prej adideve dhe kur të njësit për gjami, ka të tregue edukatët saktuar. Andaj prej vlerave që ka artë të gjamiës është se Allahu ja ka përkacu vetës. Gjamia e Allahu, dhe Allahu nuk përkacu në diçka e cila është pavlepshme. Kjo është e para. Prej vlerave të sa të kanë arë për gjamiën, është ajeti në surën e Nur, ajeti ku Allahu te bareke ve teala të regon se vetë i gjamiës është rahmet për njëriun. Thetë Allahu te bareke ve teala në ajetin 36-37 të surës e Nur, fi bujutin edhin Allahu en turfa, në shtëpi të cilat Allahu ka dhën leje që të ngritën. Parëndo lezer, Allahu ka dhën leje që njëriju rob, krijes, të ndërton një shtëpi, të cilë të të qunë shtëpi Allahot. Të cilë të të qunë shtëpi Allahot. Që shme kuptu, vëzër, këta jetë? Kjo është nderi madhë që ja kanë dhanë Allahu gjelua muslimanit. Para me do, vëzër, sot ti, a e lejon dikan me folë në mëntan? Mi thonë dikuj, qëko ti folë në mëntan? Se lejon, thë unë e folë i vetë. Pse? Sepse hemni mund më keqë përdorë. Kur ti e lejon dikan me folë në mëntan, e autorizon, thu shko folë në mëntan, kjo qka argumenton dhe? Se e ke ndëru ata. Apo i thu e ndërtoj një sen dhe vendoja emrin tem. Kjo qka? Se e ke ndëru ata. Njërëzit përshimu sot në dunja, folin emrën kryetarëve në emrë, dikan qka e shetë madhë, apo? Êshtë natyrën e njërzve. Apo dhe e një filani. Allahu u gjela musliman dika vequ me diska tjetër shka njërëzit një kushka ndërmen. Ka thonë ndërtoni shtëpi, ato përkaconi të une. Ato përkaconi të une. Fi bujutin edhin Allahu en turfa, Allahu ka dhën leje që shtëpit të ngritën, wa yudh kera fiha smuhu, dhe në to të përmendet emri ti. Të ka dhën leje, përmend ma emrin. Të ka dhën leje, përmend ma emrin. Yusabbahu lehu fiha bil ghudui wal asal, në ato gjami i përmendet Allahut lartësimi dhe tesbihu në mëngjes dhe mbrëmje. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Fadallahu jallu ala, aty ka, shiko, rijalun. Në Kur'an vëzër, fjala rijal vjen në kontekst vetëm të lëvdratës. Ndërsa në kontekst të krijimit, mashkull dhe femër vjen mashkull, vjen dhekër. Për shembull, Allahu xhela kur e përmend se unë kam kriju mashkullin dhe femrën, tu s'ka lavdrat. Sot Abu Xheli është mashkull. Apo eksumera. Kur të vjen fjala rijal, çka do të thon? Gjithmonë vjen burr me epitetet e burrnisë. Jo kjo burrnia e sokakit vëzor. Me shit çallom, kjo nuk ka burrni. Burrnia më kanë adhuruesi Allah, ibadet gjinda e Allah, mi u përmbajt vlerave të cilat i ka pru Allahu te bareke ve teala. Sepse njerëz shpesh e përzin mes mafiashit dhe burrit. Do të më ndaq këtë vëzor. Omer Khattabi u kon burr. Abu Bekri u kon burr, Ali u kon burr. E jo zullum qartë, më nuk kanë zullum qartë, burra. Shikosh ka të dalohu të bare kjo vëtëra. Rijalun, disa burra, disa burra, kanë thonë djetarët sahabët. Kanë thonë djetarët sahabët. Por këtu e kalon për të pashquar që me hiqë gjdo njeri i cili ingri gjamit Allahu të bare kjo vëtëra. Allahu në vëpitëne. Latul hihim tijara, këta burra, trektia nuk i habit. Trektia nuk i habit. Që argumenton se trektia habit shumë. Shumë njerëz i habit tregtia. Nuk i habit tregtia e as shit blerja. An dhikrilla, që ta përmendin Allahum. Wa iqami salati wa ita i zeka, ta falin namazin e ta japin seqatin. Pra vezër, preja soj qka Allahu Gjellaj ka lavdru burrat, qka ashtë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjamive. Ndërtimi dhe adhurimi Allahu te bareke ve teala në këto gjami. Gjithashtu për e vlerave që ka ardhë të gjamies është edhe gjallrimi i tëre. Gjallrimi i tërë. Andaj djetarë ka nda mes gjallrimit gjamiës dhe ndërtimit të gjamiës. Gjallrimi është shtes mbi dërtim. Sot mundet për shembul, sot mundet për shembul, një njëri je pasuri, lo dhe pasurie, më kanë edhe kriminel, me thonë në reshtë një gjami. Po kjo nuk është gjallrim. Gjallrim kanë thonë është ndërtim dhe adhurim që shi takon Allahu të bare kjo vëtara. Pra gjallrimi qka është që shi takon gjamiës. A ndërtimi, si cëllë e ndërton? A ma dje mundet më kanë atë shka e ndërtojnë, s'falën kur atë. Thetë Allahu të bare kjo e teala, në surën e Teube, inna me ju ammiru mesajjit Allahi, men amene billahi, wa ljomil akhir, wa akame salate, wa atë zekate, wa lem jakhshe illa Allah. Vërtet, i gjadron gjamit Allahut, ajtë si ti ka besu Allahun, dhe ditën e gjikimit, e falë namazin, e jep zeqatin, dhe nuk i tutët kur kujtë përveç Allahut. Për shikav dhe zërë, Allahu gjellohet dhe gjamin me zgjidin e përmenjë shumë në Kur'an. Prej saj cilë ashtë, se në gjamin dhe zërë, bohën një numër i madhë prej adhurimeve. Prej tëre, të do Allahu të bare kjo e tala, në to ka njërë të cilët e gjallrojnë ata, me qka? Me besim në Allahun, me besim në ditën e gjikimit, me falit e namazin, me dhanit e zeqatit dhe nuk i tutën kërkujt përveç Allahu të bare kjo e tjala. Ulaike e fa asa ulaike e jekunu minë e muhtedin. Fëtë Allahu të bare kjo e tjala, këta shpresohet më konë të udhëzum. Për shiko, udhëzimi, dita gjykimit, namazi, kretë janë të lidhura me gjami. Kjo është për vlerave të sanë i kam përmend djetarët në qështjën e gjami. Gjithashtu ka arën hadith ka pengamberi alejhi salatu e selam, se pengamberi alejhi salatu e selam ka dhënë hadith, vendet më të mira të tokës janë gjamit. Vendet më të mira të tokës janë gjamit. Gjithashtu kanë përmend djetarët se Allahu te bareke ve teala ka caktuar disa prej melaçeve të cilat i ruajnë gjamit edhe i qarkullojnë rreth tyre. Kjo është prej vlerave të cilat i kanë përmend djetarët në çështjen e gjamive. Gjithashtu kanë përmend djetarët se pejgamberi alayhi salatu sallam në hadith kur e ka përmend vlerën e xhamis e ka lidh ndërtuesin me xhenetin. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam: "Men bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allahi, bana Allahu lahu baytan fil janna." Kush e ndërton një xhami për Allah? Dhe ka dallim për Allah dhe ka dallim shkruaj ma emrin aty. Le të përmendë të mua. E ndërton gjamiën dhe bat pengi gjamiës. A i shatë kalzoj, a i shko lidi as me islam, as me iman, as me ilm, as me Kur'an, as me hadith. Thot une e kam dreq, une e kalzoj. Kjo nuk o gjami e Allah, a e tina. A në ndërtimi tina. A në djetarë kanë, kur kanë folë për fiqh, kanë thonë çdo xhami në të cilën nuk adhurohet 5 vakt namaz, Allahu, dhe në ta nuk pastrohet ajo prej shirkut, nuk ka Allahut ajo. Se emri Allahut është i veçantë. Po aty janë, atë thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, në surë Jin, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u fiha ahadan ma Allah." Xhamit janë të Allahut vetëm, në to mos e adhuroni pos Allahun. Nëse adhurohet dikush tjetër, s'ka mundësi. Nëse bëhet në ta shirkë, që shbojnë shumë prej vendeve, adhurohet në to Husejni, adhurohet Aliun radiallahu anë. Këto dhezë nuk janë gjami. Këto janë dësa objekte dhe cilat bëhon shirkë dhe Allahu te bareke ve teala. Andaj dhezë, prej aso që kam përmend djetarët, është hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, kush e ndërton një gjami, lillah. Që dhe më thonë lillah? Se kjo lillah u ka pojtë të njëzit veç fjallë. Lillah i bje veç për ilahin, veç për Allah, për kërkan tjetër. E qysh me ditë na këta kështu, e ndërto njërë dhe zdo menimu për ta. Thot mere kush e di këtë pun, edhe nuk du më asë e emrin asë kush e më përmin. Apo? E kështu më ra. A dhe thot pengamberi a.s. Kush e ndërto një gjami për Allah vetëm, dhe me këta e sinon ftyrën Allahut. Ftyrën Allah. Allahu ja ndërton ati një shpinë gjennet. Allahu gjelluar ja ndërton ati një shtëpi, një gjennet. Gjithashtu ka arë prej vlerave të gjamis, hadithi i njohur, hadithi pengamberit sallallahu aleyhi sallam, dhe se kanë zirë imam muslimin nga Buhari radiallahu anë, ka thonë pengamberi aleyhi sallatu sallam, men të tahara fi bejti, kush merë abdes në shpinë e ti. Shire dhe këtë hadith se kjo në përshëritët shpesh, nërsa neve shpesher i bon disa vepra, në mungon në toni jeti e humbim shpërblim. Ka thonë për nga mberi a.s. Kush pastrohet në shpi, pastaj del i drejtuar për shtëpinë Allahut, që ta kry një farz prej farzëve të Allahut, gjdo hap që aj e ban, njëri prej tëre ja shly një të keqe, e njëri të ja ngrit një deregje. A i banë të njëjtë edhe zë kur dalën api shtëpijës, një hap e shlim një gjuna. O njëri ju ko gjuna e shumë. Një hap e shlim një gjuna. Hapi tjetër e hip një deregje. A shiko njëri ju sa është i nevojshëm për gjamina Allahu te bareke ve teala. Pra mos më kanë dhe zë gjamina, që kanë dohë njëri ju? Kush e pastron ata? Shko kush me pastruhe? Andaj, vëzër, kjo argumentonet të mesit e që kemi fol, a ka mundësi njëri ju me pas imam pa namaz? Ka mundësi me pas imam pa namaz? Ska mundësi. Thot për nga mberi alejhi salatu selam, hadith tjetër, lidhështë që nga zeri imam Bukhariju, ka thënë alejhi salatu selam, men gada ilë lë mezgjidi, au raha, kush shkon mëngjes në gjami, apo mbramje, e addallahu lehu nuzulen fil gjenneti, kullëma gada au raha. Allahu gjelluar i përgadit në gjennet këti njëriut, vend pritje të mloja çdo herë që ai niset mëngjes apo mbrëmje. Shikoj xhamia, xheneti, përgatitja e Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu ka ardhur në për hadithe çumta vlera e xhamisë, prej asaj është edhe hadithi që kanë dhënë Imam Muslimi nga pejgamberi alayhi salatu selam, ka thënë alayhi salatu selam, atë ju tregoj për diçka e cila ja u fshin juve gjunahat dhe u angrit juve dërejgje, dërejgje dhe zërë shkallë, pozit, gra, të Allahu të barë kjo vëtala. I thanë gjithësësi a Rasulallah, gjithësësi kalzona që kanë ngrit, shkallë. Thotë për nga mberi a.s. Izbaghu l-wudu'i ale l-mekari. Me mor abdes, mirë, me plëcuë. Pro me mor, mirë. Një ditë për ditë për nga mberi a.s. A ditë sa i Bukhari, i pa do njërës të mor abdes, po disi shpejt e shpejt. Dhe tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, wailul lil aqabi minan nar. Mirë për disa kam që do të djegë zjarri. Rëndo dhe si kanë lënë kam të mirë. Andaj Ibn Qayyim al-Jauziyja thot, para më no, ai ka morë avdes mu fal, se ne ka lënë kamën mirë, thot pejgamberi sa mirë për çato kam që kam i kap zjarri. Para më no shka is marr hiç. Para më no dhe. Ti kush marrish avdes? Dhe filozofon pastaj, se po më thoin se s'kam iman, s'kam islam. Po çfarë ishte me thon? Se i jam me Abu Bekrin Safa. Ska mundësi, lezër. Njëri marë avdes, i ka po me zëmë shok dhe vetë të morë avdes, e kalam kamën pak e kalam, nuk e kalam mirë, për e zëmë dhëtë mirë për kamën që ka i prek zjarë. Pse se ka prek pak ujë? Po njëni si slahët hiq, smer avdes hiq. Hëdhe njëri ju du të me morë këtë punë shumë serioze, lezër. Qështë e namazit, ska ma serioze se qështë e namazit. Kushtë huqë të namazit, tjirat këtë muhabet e boshe i ka, lezër. Këtë muhabetet jesin ati boshe. Thot për nga mberi a.s. Me e përsos abdesin. Pastaj u e kethratul khuta ilel mesajit. Nëse dënim ju shli gjuna dhe me ju ngrit gradët Allahu Gjelluala, hec një shumë për gjami. Hec një shumë për gjami. U e në tidharu salat i ba'de salat, dhe me prit namazin dër namaz. Këtë na nuk një këtë vezër. Pëse thash, edhe botë kuptimi gjamis ka humb. Andër e sësot përshimë radhe gjendikan i cili pina kësham e prit jacijen, ose prind rek e prit i qindijen. Sahabët e kanë boket këtë sunet të pengamberi sallallahu aleyhi sallem. Pas e ka thënë aleyhi sallatu e selam, Fedhali kumur ribat, kjo logaritet roje, sigur mu kanë luft rukët Allahu të bare kjo e tala. Gjithashtu kanë ardhë edhe shumë prej haditheve, hadithi njohur, hadithi sa i Bukharit, 7 vetët zët i banhije Allahu të bare kjo e tala ditën e kiametit. Për e tërë është Vare Gjullun, dhe një njeri cili ju ka lidh zemra me gjami, ju ka lidh zemra me gjami. Gjithashtu ka ardhë prej vlerave të gjami, se për nga mberi alej salat e selam ka dhe në hadith, zhënjani cili hin gjami most ule dërsa ti fale dy reqate. Kjo është për nder të gjami, për nuk i e të ardhë që nuk i të shkun qajtore. Po, hin duhet mi fale dy reqate si përshëndetje për vendin e madhruar të sinën e donë Allahu të bareke. Gjithashtu për nga mberi alej salat e selam për madhrimin e gjami, që ka thonë kur të hinë njani për juve në gjami, që ka të thoje, Allahumme ftahli abuaba rahmetik. O Allah, hap mi muet ti këto dyrët e rahmetit tanë. Dyrët e rahmetit tanë. Kuko ka rahmeti Allahu Gjelluala? Në gjami. Gjithashtu ka ardhë për e vlerëve të gjami, se nuk lejot në ta me nëzirë pështym apo kelbaz. Andaj për nga mberi alej salatu selam ka thanë, nëzirëja e buzakut. Buzak është pështyma. Nxjerrja e buzakut llogaritet në xhami gjuna. Ka thënë dhe shlirja e këtij gjunait është me e fshi apo me e përdor në lesk. Kjo dhe sepse ka ardhur. Nëse ti e menon kështu, xhamia vendi Allahu te barekehu te ala, rregull. Po pështyma natyrshmëri, njëri vazhdimisht jeton me pështym. Nëse ajo ja mban lagështinë dhe ujin. Atë çka mundsinë të cenin natyrshëm mu kanë gjuna, sepse vendi ku gjinit është shumë i madh. Në njëherë dhe natyrshëm, që do të përmendim hadithin tjetër, në njëherë diçka është halal, ama këtu të nalët. Pse? Vendi është shumë i madh. Hadith tjetër nga pejgamberi alayhi salatu selam, ku pejgamberi alayhi salatu selam ka reaguar edhe për errat e liga, erana. Ka thënë alayhi salatu selam, men akala thawman aw basalan faly'tazil masjidana. Ka thënë alayhi salatu selam, kushdo që han hudër apo çep, let largohet nga xhamia jon. Këtu let largohet nuk e ka për qëllim mos vjen më, po mos vjen me çep. Andaj kanë thënë dietarët, këtu hin çdo send e cila i ranon namazlit. A hin këtu vëzër era e çorapeve? Hin vëzër. Çepa është halal me hangër. Edhe hudra. Andaj pejgamberi alayhis salam këtu nuk po thot largoju mos hajde më. Njerëz kanë ardhur këtu më fal. Këtu dhe zë nuk bëhat hajgare këtu. Këtu bëhat senti përse në e në kryuë. Andoj për nga mësa me ka ndalue errat e liga. E ka ndalu pështimën me ndjerë. Edhe e ka ndalu për nga mërë alej salatësëm hadithet e gjumaz. Në di përmenjë mi këtë vjenit të surja el gjumua. Për nga mërë alej salatësëm ka thonë, kur të vjenin gjuma, apo është mendimi djetarëve, a është guslin gjuma vajib, a jo nuk o vajib, mendimi më i mesëm. Cili o vëzër, se është vajib për ata i cili i vjen era apo ka djerës të mdoja nga puna apo diçka tjetër. Andaj kur kanë ardhë njërës prej lartë, dërsa kanë ardhë, jënë mbush erë. Për nga mësam, i ka thonë, ku të vinin gjuma, pastrohuni. E disa hadithe dhe tjera, ka ardhë, e ka përmend vetëm abdesin. Kanë thonë djetarë, gusli për ata qka ka punue, dërsa abdesi për ata i cili nuk ka punu, apo nuk është i lodhër dhe nuk ka në njerë. Këtë vëzër këto, për që kanë ardhë? Se gjamija Allahut është e madhe. Në to përmendet, emri Allahut të bareke. U e te ala gjithashtu, ka ardhë edhe hadith tjetër nga pingamberi alayhi salatu selam, hadith që kanë zirë imam Bukhariu, se pingamberi alayhi salatu selam ka thonë se me laqët vazhdojnë me qu salavat apo me ulut për robin derisa aj rrin në vend falin e ti. Ka hi njën në gjami dhe është ull. Tanë kohën sa është ull, deri sa dale, apo duke e kanë gjami, por i prishet abdesi, thot për nga mberi a.s. Hiq pandal me leku, thot Allahumme gfir lehu, Allahumme rhamhu. O Allah fali ati, o Allah më shiroje. Ma lem juhdith, deri sa se prish abdesin. Kjo vlezër lere madhe, kjo jashtë gjamiës nuk ka. Nuk vjen me leku ti të nejtë të shpia me thonë Allahumme gfir lehu. Andaj dhe kur të falmi në gjami, nuk o sunet në selamin e majt, me të prit selamin majt të dera. Po mundal pa, mundal me prit rahmetin Allahu te bareke ve teala. Andaj vëzër, nuk ka vlerë më të madhë se njeriu me kalu kohën e ti në gjami. Këto edhe shumë prej vlerave të tjera të se të kanë arë për gjami të Allahu te bareke ve teala. Na me ka që përfundojnë e lusë me Allahu subhane ve teala, se Zoti Onë Gjellë Gjellat në banë për atyre të se të i madhrojnë gjami të Allahu në to e adhrojnë vetëm Allahu asë një dikant tjetër. E lusë me Allahu te bareke ve teala, që Zoti Onë Gjellë Gjellat në mundëson me lexu librin Allahu dhe me kuptu ata. E lusë me Allahu subhane ve teala, që Zoti Onë Gjellë Gjellat në mundëson që të bëjmë veprat mira deri në frymën e fundit, në largon nga të këqija deri në frymën e fundit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.